Nou, dat ging niet helemaal goed. Ja, we zijn op het groene veld. En daar is vandaag al een tijdje bezig het Food Autonomy Festival. En dat is elk jaar gebeurt dat. En dit jaar is het maar één dag. Plus het publieke gedeelte. En er was al van alles aan de gang de hele tijd, maar dat was meer onder elkaar. Hallo. Hallo.